Καλησπέρα σας κύριε Ιωάννη και ευχαριστούμε πολύ. Μια εκπομπή λόγου και μουσικής με αφορμή το βιβλίο και όχι μόνο. Παρουσίαση, σχόλια και αποσπάσματα από το μαγικό κόσμο των λέξεων, των ήχων και των εικόνων με τη Χριστίνα Φραγκάκου κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους από την αρχή χωρίς καμία άλλη εισαγωγή και για να προλάβουμε ενδεχομένως τους γνώστες του είδους, δεν ήταν αυτό original, σας το λέω. Ήταν μια καλή εκτέλεση αλλοδαίμων του copy-paste από το YouTube. Με έκανε να επιλέξω τη συντομότερη εκδοχή. Δεν ξέρω, τώρα κάτι συμβαίνει εδώ στο στούντιο, δεν πειράζει. Αρχίζω τώρα λοιπόν επίσημα. Χριστίνα Φραγκάκου, μετά από αρκετό καιρό, ό,τι έχετε ακούσει εδώ και πολύ καιρό είναι κονσέρβα, σήμερα είναι του Σταυρού, βοήθειά μας, 14/9 του 11 και η συγκεκριμένη εκπομπή αφιερώνεται στη νέα σχολική χρονιά που όπως έχω ήδη γράψει κάπου, είναι μια σχολική χρονιά που δεν ήθελε να αρχίσει. Και οπωσδήποτε οι όποιοι αρμόδιοι, να πούμε την αλήθεια, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην αρχίσει, δηλαδή έφτασαν και στο σημείο να μην έχουν και βιβλία, αλλά σε πείσμα των δύσκολων καιρών η χρονιά άρχισε και μια και άρχισε, αδέρφια, εμπλεκόμενα, καλό κουράγιο, γιατί αυτό που πρέπει κυρίως να έχουμε είναι κουράγιο. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το κλασικό ομοιοπαθητικό «Teachers, leave them kids alone», μια και «We need no education». Μας έχουν πείσει πια και προχωράμε ακάθεκτοι. Φυσικά αυτή είναι η πρώτη μας θέση. Κανένα παιδί δεν χρειάζεται εκπαίδευση. Τουλάχιστον κανένα παιδί δεν χρειάζεται αυτή την εκπαίδευση που του παρέχουν. Και έχω και μια πρόταση εισαγωγική για την έλλειψη των βιβλίων. Δεν έχουμε βιβλία. Μήπως θα ήταν πιο χρήσιμο να καθίσουμε όλοι στις τάξεις και να συζητήσουμε αναμετάξι μας. Δάσκαλοι, μαθητές. Και έτσι για το δικηγόρο του διαβόλου. Εάν κάποιο παιδί εκφράσει την άποψή του, η απόφαση έχει βγει. Δεν είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορείτε να το αφήσετε από την αρχή αναξεταστέο. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι ανθρώπους φιλοδοξεί να προετοιμάσει η εκπαίδευσή μας. Η ελληνική, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για να το πω καλύτερα. Αυτό είναι το σκληρό κομμάτι του ξεκινήματος μιας καινούργιας σχολικής χρονιάς. Υπάρχει και ένα μαλακότερο κομμάτι, μια πιο γλυκιά πλευρά που θα την εκφράσει το παρακάτω τραγούδι. Παρόλα αυτά και αυτή η μαλακιά, η τρυφερή ματιά στο ξεκίνημα της καινούργιας χρονιάς έχει και αυτή το ίδιο, την ίδια ψυχή. Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα, ανάγκα και θεοί πείθονται. Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και συνέφια στο νου. Πρωτάκι σχολιάρουδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι. Ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και συννεφιές στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι που κλέβουν το τραγούδι, κλέβουν το τραγούδι. ένας παλιός Σεπτέμβρης, φίλος αχώριστος. Καθώς περνούν τα χρόνια, είναι τα γνωρίστος. Το κόκκινο ραγίζει στα μήλα της ροδιάς, κίτρινα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς. Η νύχτα μεγαλώνει, δίχτυα στο φως απλώνει, η νύχτα μεγαλώνει. Αυτό ήταν λοιπόν ο μικρός, ο γλυκός και ο παλιός Σεπτέμβρης κατά Θαλασσινό και Ηλία Κατσούλη. Η σημερινή μας λοιπόν εκπομπή είναι δομημένη ακολούθως, όπως έγραφα παλιά στις εργασίες μου. Θα διαβάσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο, το γνωστό νομίζω βιβλίο σε πολλούς εξημών, του Μαρτσέλο Ντόρτα, του Ιταλού αυτού δασκάλου που είχε την ευφύη έμπνευση να δημοσιεύσει ελαχίστως ή καθόλου ίσως, ποιος ξέρει, πειραγμένες εκθέσεις των μαθητών του ή κάποιων μαθητών, που απαντούν, όπως όλα τα παιδιά του κόσμου τα έρημα, στις ερωτήσεις των δασκάλων τους και γράφουν τη γνώμη τους. Φυσικά, ενημερώνω ότι η πραγματικότητα για την οποία μιλάνε και στην οποία αναφέρονται είναι η ιταλική πραγματικότητα. Τους απασχολεί αρκετά το ζήτημα της θρησκείας, τους απασχολεί αρκετά το πού θα πάει η ψυχή τους, τα μυστήρια. Οι καθολικοί έχουν ένα δικό τους, άμα ναι, έτσι για να είμαστε εγκληματισμένοι κάπως, να συγκληματίσω στο ζήτημα. Τώρα, τα τραγούδια που εμείς έχουμε επιλέξει να πλαισιώσουν αυτά τα κείμενα είναι τραγούδια γενικού κοινωνικού σχολείου. Είναι τραγούδια από αυτά που συνήθως λέω με πλήρη γνώση αλαντάλλων, δική μας την εκπομπή ότι θέλουμε την κάνουμε. Είναι τραγούδια από την κάποια από την νέα ελληνική σκηνή που θα την τιμήσω κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά έχει αξιόλογους, δεν μπαίνει θέμα να πει κανείς αξιόλογους εκπροσώπους, έχει κάποιους εκπροσώπους που πάνε την ελληνική μουσική παραπέρα, έτσι, και έχουν και επαφή με την τρέχουσα πραγματικότητα. Έχω βάλει νομίζω κάποια κομμάτια με το Μουζουράκι και έχω βάλει και ένα αφιερωμένο στην γλυκιά μου τη Ρουμπίνη που δεν μ' ακούει. Κάποια στιγμή θα το πληρώσει αυτό. Ο Μαραβέγιας, ας πούμε, είναι ένας εκπρόσωπος της νέας μουσικής σκηνής, ο οποίος είναι ζωηνάχι το παιδί. Παρ' όλα αυτά θα ξεκινήσουμε με έναν πολύ παλιό, να ακούσουμε το κοινωνικό του σχόλιο, τέλος πάντων. Για να δούμε ποιος είναι αυτός. Όλη μου η ζωή τη δασκαλία, όλη μου η ζωή συντακτικό, δίνω ρήμα επί ρήμα και ζει. παρουσιαστικό. Αρχίζει το μάθημα, συνοπτική ιστορία Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός, ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέλαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά. Και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσια και ψωνάρα. Γι' αυτό τους βούτσωσε ο Θεός, τους έριξε κατάρα. Κι αφού πολλοί δοξάστηκαν και φτάσαν στην ακμή του, τους έσπασε ο Τσαμπουκάς. Και βράζουν στο ζουμί τους. Αρχαία ιστορία, η μάχη των Θερμοπυλών. Φωτιά και σπίδα του Λεωνίδα. Με τους τραγώσεις που είχαν πιάσει τα στενά. Καμένα φούρλα και απάνω τούρλα. Πλακώσαν Πέρσες και τσακίσαν τα παιδιά. Με ένα ρυθμό. Με ένα ρυθμό. Ποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε παιδιά. Κι έτσι μάθαμε τι εστί χαφιεδισμός και κουτανιά και κολογάντζα και γουσφέτη και επίσης τα συνώνυμα αυτών τα βαζιλίκη, ρουφιανιά και ρεβεράντζα και σωθεί το όποιος σώζει αυτόν. Τι παράγελας παιδιά. Και πάμε παρακάτω, παιδιά. Η άλωση. Η άλωση. Η άλωση. Ποιος ξέρει τώρα να μου πει πια να πω φράτα μέρα. Μας πήρε και μας σήκωσε ο διάλος στον πατέρα. Κοίτας ποτάδες τα χτωρτή και γύρω γύρω όλοι. Βουκάραν οι Οθωμανοί και πήρανε την πόλη. Πότε συνέβη αυτό, παιδιά μου. Μου και πάμε παρακάτω. Ο χορός του Ζαλόγκου. Είδες που η Τζαβέλαινα μια καθαρή Δευτέρα. Εσύλαξε τις κόμενες και σήκωσε μπανιέρα. Τις πήγε κατά Ζαλόγκο κι αυτές μερακλωθήκαν. Και ρίξαν κι ένα ποτπουρί και κατακριμνιστήκαν. Με ένα ρυθμό. Θανάσης Διακός έψινε στη Λιβαδιά σκυλάκια. Ο Μερλιώνης περνάγε και ζήτα γελουτσάκια. Δε σε σερβίρω άπιστε, σουβλάκι δεν σου φτιάχνω. Και ο Μερλιώνης έκραξε, σουβλάκι θα σε κάνω. Και το πήγε το έκανε, με ένα ρυθμό. Γιατί ήρθαν κι άλλοι Φράγκοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Τσάρι, Σταυροφόροι, Μισθοφόροι, Αμερικάνοι, Γερμανοί. Έτσι τραβήξαμε ετούτο δω το ζόρι και έγινε γυαλιά καρφιά το μαγαζί. Κι άιντε πάλι η έλαση προαιώνων, μια φωνή των μεγαφώνων, μια τρελή μέσα στην ίδρυγα φωνάζει και σπαράζει. Τι το ήθελα καλέ το πικουτί. Και η ζωή μας μια επέτειος φρικτή. Τα φώτα κάηκαν και τέλειωσε η γιορτή. Χαμένοι ήρωες, φαντάσματα του χτες. Μάθε να ζεις και μες στο τώρα πες. Όλη μου η ζωή διδασκαλή. Όλη η ζωή διδασκαλή. Όλη μου η ζωή συντακτικό. Όλη η ζωή συντακτικό. Γιώργος Μαρίνος, Σταμάτης Κραουνάκης, πριν από κάποια χρόνια, ίσως πολλά. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε και εδώ το σχόλιο Τα είπε όλα. Είχε και αυτή την πλευρά. Αλλά προχωράμε σε αυτό που υποσχεθήκαμε ήδη. Και ανεβάζουμε και λίγο τους τόνους, γιατί οι πιτσιρικάδες εδώ τα λένε κάπως σχήμα. Το πρώτο μας απόσπασμα από το βιβλίο «Εγώ ελπίζω να τη βολέψω» απαντάει στο ερώτημα «Ποια από τις πολλές παραβολές του Ιησού προτιμάτε?» Και εδώ κάνουμε μικρή παύση, γιατί έτσι κι αλλιώς δική μας την εκπομπή, ό,τι θέλουμε την κάνουμε. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Μπορεί κάποιος να κόπτεται να επικοινωνήσει μαζί μας. Είναι 14η του Σεπτέμβρη του Σταυρού Βοήθειά μας και το τηλέφωνο μπορείτε να σηκώσετε για να κάνετε κάτι, ελπίζω να μην στο πετάξετε το κεφάλι, εξάλλου είμαστε σε απόσταση ασφαλείας, είναι το 2286-0 για τους εκτός Σαντορίνης, 24881, το ερωτηματικό είναι για να μην το πω λάθος. Και τη συχνότητα την κάνω λάθος, αλλά τέλος πάντων μια και μίλησα για συχνότητα, Χριστίνα Φραγκάκου στον 104,9, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς που είχε μουλαρώσει και δεν ήθελε να αρχίσει, αλλά την αρχίσανε. Εμείς συνεχίζουμε. Ποια λοιπόν από τις πολλές παραβολές του Ιησού προτιμάτε? Και ο Πιτσιρικάς γράφει. Εγώ προτιμάω το τέλος του κόσμου γιατί δεν φοβάμαι, επειδή θα είμαι πεθαμένος από έναν αιώνα κιόλας. Ο Θεός θα ξεχωρίσει τις κατσίκες από τους βοσκούς, ένας δεξιά και ένας αριστερά. Στη μέση αυτοί που θα πάνε στο καθαρτήριο. Παρένθεση, σχολιάζω, καθολική η πίστη. Θα κάνω πάνω από 1000 δισεκατομμύρια, θα είναι πάνω συγγνώμη, από 1000 δισεκατομμύρια, περισσότεροι και από τους Κινέζους, ανάμεσα σε κατσίκες, βοσκούς και αγελάδες. Αλλά ο Θεός θα έχει 3 πόρτες. Μια πάρα πολύ μεγάλη, που είναι η κόλαση, μια μεσαία, που είναι το καθαρτήριο, και μια πάρα πολύ στενή, που είναι ο παράδεισος, διαβασμένος ο Πιτσιρικάς. Μετά ο Θεός θα πει «Βγάλτε το σκασμό όλοι» και μετά θα τους χωρίσει ένας από εδώ και τον άλλο από εκεί. Μερικοί που θέλουν να κάνουν τους πονηρούς θέλουν να πάνε από εδώ, αλλά ο Θεός τους βλέπει. Οι κατσίκες θα πούν ότι δεν έχουν κάνει τίποτα, αλλά λένε ψέματα. Ο κόσμος θα σκάσει, τα άστρα θα σκάσουν, το αρζάνο, προφανώς στο χωριό του, θα γίνει 1000 κομματάκια. Ο δήμαρχος του Αρζάνο και ο δημοτικός σύμβουλος θα πάνε ανάμεσα στις κατσίκες. Ξαναδιαβασμένος ο μικρός. Θα υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα. Ο Άρης θα σκάσει. Οι ψυχές θα πάνε και θα γυρίσουν από τη γη για να πάρουν τα κορμιά. Ο δήμαρχος του Αρζάνο και ο δημοτικός σύμβουλος θα πάνε ανάμεσα στις κατσίκες. Αυτό δεν το διαπραγματεύεται. Οι καλοί θα γελάνε και οι κακοί θα κλαίνε. Εκείνοι από το καθαρτήριο λίγο θα γελάνε και λίγο θα κλαίνε. Τα βάφτιστα μωρά θα γίνουν πεταλούδες. Εγώ ελπίζω να τη βολέψω. Αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Από σήμερα παλιόπαιδο θα γίνω και θα αλλάξω χαρακτήρα και ζωή. Σημασία Όπα μας, μια ζωή πληρώνει αμαρτίες αλωνών. Ρίτα Σακελαρίου, αδιαμφισβήτητη. Νομίζω στη μουσική, δεν θα το πω, σε λίγο θα έχω την πληροφορία, νομίζω ότι είναι ο Μανισαλής, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Δεν έχει σημασία, Θεός χωρέστος, να είναι καλά. Σχόλιο από τα λίγα. Εμείς συνεχίζουμε. Ο επόμενος πιτσιρικάς μας απαντάει στο ερώτημα, στο σχόλιο, γράψε για το μυστήριο της βάφτισης. Σήμερα όλοι οι γονείς πιστεύουν ότι για να σώσεις ένα μωρό και να το κάνεις να πάει στον παράδεισο, φτάνει να το βαφτίσουν. Αλλά για μένα, αν μπορώ να το πω, η βάφτιση δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Χρησιμεύει μόνο για να δώσεις όνομα σε ένα μωρό. Για παράδειγμα, ο Χίτλερ μήπως επειδή τον βαφτίσανε θα πάει στον παράδεισο? Αυτός, ακόμα και αν πέθανε στην κοιλιά της μάνας του, θα πήγαινε στην κόλαση, γιατί ο Θεός που βλέπει στο μέλλον το ήξερε όλο το κακό που θα έκανε. Ή ο ληστής στο σταυρό όταν ο Χριστός τον έστειλε στον παράδεισο και δεν ήταν βαφτισμένος. Εγώ όμως τα παιδιά μου θα τα βαφτίσω, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Επίσης διαβασμένος ο μικρός. Συνεχίζουμε με το επόμενο αποσπασματάκι μας, που είναι πια από το βιβλίο με τίτλο, από τη συλλογή με τίτλο του ιδίου δράστου, «Ο Θεός μας έπλασε τζάμπα». Η ερώτηση στην οποία καλείται ο μικρός μας συγγραφέας να απαντήσει είναι «Τι γνωρίζεις για τον βουδισμό, τον ισλαμισμό και τον κομφουκιανισμό?» Τι πάνε και ρωτάνε τα παιδιά. Τέλος πάντων. Αρχίζουμε από τον βουδισμό, λέει ο πιτσιρικάς μας πια, που είναι ο πιο χαζός. Ο βουδισμός παρουσιάζει ένα βούδα με μια κοιλιά μεγαλύτερη από τον Πάολο Βιλάτζο, προφανώς ένας χοντρός του χωριού, και αυτοί, αντί να καταλάβουν ότι ο Θεός δεν μπορεί να έχει τέτοια μεγάλη κοιλάρα, τον πιστεύουν και τον παρακαλάνε κιόλας. Εξαιτίας του βουδισμού, στην Ινδία, δεν τρώνε τις αγελάδες, που για αυτούς είναι οι δικοί μας Άγιοι, και τα παιδιά, εξαιτίας αυτών των Αγίων, είναι όλα αδύνατα. Το μόνο καλό της Ινδίας είναι ότι είναι όλοι φτωχοί και δεν έχουν μαφία σαν και εμάς. Ο Μωάμεθ μετά είναι ένας άλλος. Εξαιτίας του γίνονται πάντα οι πόλεμοι στον κόλπο. Κάνανε και σταυροφορίες εναντίον μας, υποθέτω των Ιταλών εννοεί. Οι γυναίκες δεν κοιτάνε κατά πρόσωπο στο πρόσωπο κανέναν, εξαιτίας των πέπλων. Αυτοί λένε ότι είναι ακάθαρτες, τέλος πάντων είναι το αντίθετο από τις ινδικές αγελάδες. Για κάθε σκοτωμένο χριστιανό, ένας Μωαμεθανός πηγαίνει στον παράδεισο. Εξαιτίας τους, αργά ή γρήγορα, θα γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος. Κάνουνε και τους καμπόσους επειδή έχουνε το πετρέλαιο οι Αιγύπτιοι. Ο μοναδικός που γλιτώνει μετά από μας, είναι λογικό, είναι ο Κομφουκιανισμός. Ο ανώτερος του Κομφουκιανισμού είναι ο Κομφούζιος. Ο Κομφούζιος έλεγε πάρα πολύ ωραίες φράσεις που τις γράψαμε στο τετράδιο. Για παράδειγμα, αν επανορθώνεται, γιατί θυμώνεις? Εάν δεν επανορθώνεται, γιατί θυμώνεις? Το μόνο κρίμα είναι ότι ο Κομφούζιος είναι πάρα πολύ Κινέζος. Thank you. Ο γλυκύτατος Σπύρος Λούκος, έτσι λεγόταν ο νεαρός μας τραγούδησε, από ένα μουσική στοίχη δική του, από ένα πρόσφατο σχετικά φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, βρήκε τη θέση του στην σημερινή μας εκπομπή, γιατί τον τίτλο που συγκαλυμμένα η Μία ανέφερε τόσες πολλές φορές, νομίζω ότι τον αξίζουμε επάξια όλη αυτή την περίοδο, διότι είτε είμαστε είτε κάνουμε. Αυτό τέλος πάντων που μας είπε ο αγαπητός κύριος Λούκος. Για να διορθώσουμε λίγο τα δεδομένα μας, ο συνθέτης του Ζεϊμπέκικου που ακούσαμε προηγούμενα με τη Ρίτα Σακελαρίου είναι ο Τάκης Μουσαφίρης. Εν ζωή ο Τάκης Μουσαφίρης, νομίζω, ένας μακριμάλης που θυμίζει λίγο τον κατεμφάνιση λίγο τον Καρβέλα. Συνεχίζουμε εμείς τα δεδομένα μας εδώ. Το επόμενο δεδομένο μας είναι σύντομο. Δώστε τροφή στους πεινασμένους. Νομίζεις ότι γίνεται αυτό σήμερα? Απαντάει λοιπόν ο κύριος μας εδώ, ο νεαρός μας κύριος. Στην Αφρική και στην Ινδία υπάρχουν πολύ περισσότεροι νεκροί παρά ηθαγενείς εξαιτίας της πείνας στον κόσμο. Στην Αφρική και στην Ινδία περπατούν στους δρόμους ο ένας πιο φτωχός από τον άλλον. Κι όμως, αν δουν να περνάει μια γελάδα, αντί να τη φάνε, κάνουν το σταυρό τους γιατί πιστεύουν ότι είναι ο Θεός. Έτσι σφίγγουν το ζωνάρι, αλλά ποτέ δεν τους δίνει τίποτα. Στο Αρζάνο έχουμε μια καρδιά από όλους, πιο καρδιά από όλους, και αν είμαστε με άδεια κοιλιά, όταν έρχονται οι δεσποινίδες έξω από την πόρτα, εννοεί προφανώς εράνους, δίνουμε περισσότερα λεφτά για τους φτωχούς εμείς παρά η Αμερική και η Ρωσία μαζί. Αντί να ετοιμάζουν τους πολέμους των άστρων, γιατί δεν βοηθάνε τους λαούς που πεθαίνουν από την πείνα αυτά τα καθήκια? Ο γιατρός Τιρόνε μας λέει για τις δίαιτες, ενώ στην Αφρική βρωμάνε τα χνότα τους από την πείνα. Yeah. ακούμε εγώ τώρα, ναι, εγώ. Εσείς με ακούτε και εμένα, γιατί άκουσα κάτι τετρομπέτες, κάτι σάλπιγγες. Δεν πειράζει. Οι ζωντανές εκπομπές. Είπαμε ζωντανή και φρέσκια. Έτσι, σήμερις. Σήμερις είναι 14 του Σεπτέμβρη. Χθες ήταν Τρίτη και 13. Στέλιο. Γι' αυτό έχεις τα νεύρα σου. Anyway, τι ακούγαμε, τι ακούγαμε. Μιχάλης Μενιδιάτης, λοιπόν. Τον έχω δει τώρα πρόσφατα. Μια χαρά είναι ο γέροντας. Μιχάλης Μενιδιάτης, Σαββόπουλος από το Happy Day. Η αλήθεια είναι, τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά. Μήπως δεν αισθανόμαστε σαν φαντάρι αυτόν τον καιρό? Μας έχουν μαντρωμένους και μας λένε σκασμός, πτωχεύουμε. Εσύ, Στέλια μου, πτώχευσες? Πτωχεύεις? Ούτε εγώ. Δεν ξέρω τι κάνει η άλλη, αλλά εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Εσύ βλέπεις? Όταν ανοίγω και βλέπω για 5 λεπτά, λένε ότι έχουμε μέχρι αύριο λεφτά. Αύριο έχουν βγει έρωτα στους δρόμους οι άνθρωποι. Όπως και να έχει. Αυτή είναι η αστεία πλευρά του πράγματος. Φυσικά σίγουρα ζοριζόμαστε, έτσι. Και αυτή την περίοδο, αδέρφια, να σας πω την αλήθεια, ένα σχόλιο έτσι απ' έξω θέλω να κάνω. Ευτυχώς δεν είμαι στο δημόσιο, γιατί θα μας είχαν ενέχειρο τους μισθούς. Ό,τι θέλουν δεν το βουτάνε. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είμαστε φτωχοί, αλλά περήφανοι. Κανείς δεν θα μας πάρει αυτά που δεν έχουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο επόμενος πιτσιρίκος, λοιπόν, είπαμε για τους πεινασμένους, και λέμε, λοιπόν, τι είναι για σένα ο φύλακας άγγελος, για να δούμε. Ο φύλακας άγγελος, είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει. Είναι κάτι σαν κόμικ που σκεφτήκαν οι παπάδες μαζί με τους γονείς μας, που δεν μπορούν άλλον πια να μας κάνουν να κάτσουμε καλά. Στις πλάτες μου εγώ δεν έχω κανέναν, ούτε άγγελο ούτε διάολο. Και σκέφτομαι ότι αν λέγονται αυτά τα ψέματα στα παιδιά, μετά, όταν μεγαλώσουν, γίνονται βλάκες σαν βλήματα και χάχες και θα τους δουλεύουν όλοι στη μέση του δρόμου. Κάποιος μας το έκανε αυτό, φαίνεται, στην παιδική μας ηλικία. Εγώ πάλι, αν θέλω, όταν δεν είμαι τσαντισμένος, μπορώ να κάνω το καλό παιδί και από μόνος μου. Εννοεί χωρίς να έχω το φύλακα άγγελο. Συνεχίζουμε στο επόμενο απόσπασμα, που είναι από άλλο βιβλίο, άλλη συλλογή του Ντόρτα. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα ραβωνιάστηκαν από κάτω. Έτσι λέγεται η συλλογή, να πω την αλήθεια δεν θυμάμαι τι σημαίνει ο τίτλος και πώς αυτοί οι δύο ραβωνιάστηκαν από κάτω. Από κάτω γίνονται, ξέρω εγώ, τα ραβωνιάσματα. Αλλά η ερώτηση στην οποία πρέπει να απαντήσει το παιδί είναι η εξής. Φανταστείτε ότι γράφετε ένα γράμμα σε αυτόν ή αυτή που αγαπάτε. Αγαπητή Μαρίνα, εγώ ξέρω το όνομά σου γιατί το άκουσα από μια φίλη σου που έχει μείνει. Έχει μείνει στη διατάξη. Είναι η Λουτσία Σαβαστάνο, αυτή που πέρσι πήγαινε στη διατάξη με μένα. Μετά από αυτό δεν ξέρω τίποτε άλλο για σένα, εκτός ότι μένεις στην οδό Τάδε, ότι ο πατέρας σου έχει ένα αγωνιακό μαγαζί που πουλάει παπούτσια και ότι την Κυριακή πηγαίνει στην Ινωρία του Αγίου Φερντινάντο. Εγώ, από την πρώτη μέρα του σχολείου, είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Για εκείνα τα βαθιά γαλάζια μάτια σου και εκείνη τη μακριά πισινή αλογοουρά σου. Προφανώς είχε και πλαϊνές. Η Φιλενάδα δεν είχε μόνο μία αλογοουρά. Αγαπητή Μαριάννα, εσύ είσαι ο έρωτάς μου και σε πήρα από πίσω πολλές φορές μέχρι το μαγαζί σας, αλλά δεν είχα το θάρρος να σε σταματήσω. Σταμάταγα πάντα 2 μέτρα πριν. Αλλά και αν κατάφερνα να σε σταματήσω, τι θα σου έλεγα? Από την τροπή σίγουρα θα με ερχόταν συγκοπή. Κι όμως, εγώ θα ήθελες να ήξερες για τον ερωτά μου και να με αγαπούσες κι εσύ. Αν αραβωνιαζόμασταν, σου υπόσχομαι ότι θα σε αγαπώ πάντα και ότι θα σου έκανα πολλά δώρα. Και μετά, βλέπεις άμα δεν κρατήσω το λόγο μου. Το σημαντικό είναι να μην αλλάξεις σπίτι και να έχεις λίγη υπομονή μαζί μου. Αν μου περάσει η ντροπή, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να σε παντρευτώ. Αυτό το γράμμα το έγραψα σε σένα για να αραβωνιαστούμε, αλλά αν δεν γουστάρεις θα αλλάξω το όνομα και θα το στείλω στην Γκαμπριέλα. Let it. Εδώ και πάλι αναφαίνεται η συμπαθής λέξη σε ένα καθαρά προφητικό τραγούδι, όπως είπε και ένας αγαπημένος του φίλου μας του Μιλιώκα. Έχουμε φτάσει πραγματικά στην εποχή που διατρέχουμε σοβαρά όλοι αυτό το κίνδυνο. Το νου μας λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν ο μικρός μας που τον έχει το νου του. Δεν ξέρω, οι μικροί φαίνεται να έχουν μία σοφία από την κοιλιά της μάνας τους και στην πορεία τη χάνουνε. Τι σπταίει άραγε? Τι σπταίει? Ποιο να θεωρήσουμε υπεύθυνο που ξεχνάν τα παιδιά αυτά που γνωρίζουν σχεδόν, πώς να το πω, γονιδιακά όταν μεγαλώνουν? Για να μας προβληματίσει, τι σπταίει που ο μικρός που λέει αυτές τις σοφίες όταν μεγαλώνει τον αποκαλούμε τη συμπαθή λέξη που προαναφέραμε? Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα? Ερώτηση τσεκούρι. Οι διαφορές ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες είναι πάρα πολλές. Πρώτα απ' όλα, αν ένας άντρας γεννηθεί άντρας, η μαμά του είναι πιο ευτυχισμένη, γιατί αν είσαι γυναίκα, εντάξει, είναι καλύτερα από το τίποτα, αλλά ένας άντρας είναι άλλο πράγμα. Τσεκούρα τα πράγματα. Στον άντρα, η φύση έδωσε δώρο ένα πουλάκι, που είναι ένα άψυχο κρεμαστάρι, ενώ στη γυναίκα έδωσε μία πληγή, που όταν τη βλέπω μου σηκώνει τη τρίχα. Όταν κάνει δρομασά στην πανιέρα, το πουλάκι μεγαλώνει σε μήκος και πλάτος, ενώ όταν κάνει η αδερφή μου δεν μεγαλώνει τίποτα και είναι πολύ καλύτερα έτσι. Ο μικρός είναι κάτω των 9, σχολιάζω εγώ. Και οι γονείς μου κάνουν μπάνιο γυμνοί, θέλω όμως να πω ότι αν το πουλάκι μου πρέπει να γίνει σαν τον μπαμπά μου, προτιμάω να μείνω βρώμικος σε όλη μου τη ζωή. Εγώ όταν μεγαλώσω, αν μου συμβεί κάτι τέτοιο κακό, θα κάνω αμέσως δίαιτα. Ήρθε η ώρα να μπει κάποια τάξη, να βγάλει ζωή μου και πάλι φτερά. Μπήκε η ψυχή μου γυμνή στη σοφία, η φόβη μου όλοι σαλεύουν μιλά. Μα ίσως είναι λάθος, σκέφτομαι πάλι να λέω πως όλα πηγαίνουν καλά. Όλο πάει και πάει και πάει και πάει η ζωή μου και πέφτει στον τοίχο και σπάει σε κομμάτια μικρά και γελάει. Κι ό,τι όνειρο σου πάντα μένει μισόνιο στα χέρια μα πάνω με βλέμμα θολό στο κενό σαν πέφτει σε ψυχάει. Όλο πάει και πάει και πάει και πάει η ζωή μου και πέφτει στον τοίχο και σπάει σε κομμάτια μικρά και γελάει. Κι ό,τι όνειρο σου πάντα μένει μισόνιο στα χέρια μα πάνω με βλέμμα θολό στο κενό σαν πέφτει. Μπήκε η ψυχή μου γυμνή στη σοφίτα. Μπήκε η ψυχή μου γυμνή στη σοφίτα. Τα πρώτα μου λόγια, τις πρώτες χαρές έχουν σκεπάσει τώρα άγνωστες λέξεις, παράξενες σκέψεις και σκόνη του χτες. Η ψυχή μου γυμνή στη σοφία, τα πόδια μου τρέμουν, το στόμα κλειστό. Μα ίσως είναι λάθος, σκέφτομαι πάλι το φως εδώ πάνω να μένει σβήστο. Όλο πάει και πάει και πάει και πάει η ζωή μου και πέφτει στον τοίχο και σπάει σε κομμάτια μικρά και γελάει. Κι ό,τι όνειρο σου πάντα μένει μισό και στα χέρια μα πάνω με βλέμμα θολό στο κενό σαν παιδί σε ψυχάει. Όλο πάει και πάει και πάει και πάει η ζωή μου και πέφτει στον τοίχο και σπάει σε κομμάτια μικρά και γελάει. Κι ό,τι όνειρο σου πάντα μένει μισό και στα χέρια μα πάνω με βλέμμα θολό στο κενό σαν παιδί σε ψυχάει. Μπήκε η ψυχή μου γυμνή στη σοφίτα. Πάνος Μουζουράκης ο κύριος. Εύχομαι οι όποιοι νεότεροι ακροατές να τον ακούνε. Είναι αυτό που είναι, τέλος πάντων, δίνει ένα στίγμα. Δεν θα βάλω άλλα επίθετα. Κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε περισσότερο μαζί του και με αυτόν και με την παρέα του. Είχα και του Μπαλάφα ετοιμάσει ένα, το έφαγε η λογοκρισία του χρόνου. Αυτά λοιπόν με τη γυμνή ψυχή του κυρίου Μουζουράκη στη Σοφίτα. Και ο Πιτσιρικάς από το Αρζάνο απαντάει στην εξής κοσμοϊστορική επίσης ερώτηση. Έχετε δει ποτέ, έστω και στο μουσείο, το γυμνό ενός άντρα ή μιας γυναίκας? Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας? Μανία με τα γυμνά. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω δει πάρα πολλά γυμνά σε ένα πίνακα, σε φωτογραφία ή σε ένα μουσείο. Θυμάμαι, σε μια εκδρομή στην Καζέρτα, είδα στο παλάτι έναν Ηρακλή γίγαντα που κρατούσε ένα γιγάντιο μπαστούνι στο χέρι και ήταν ολόγυμνος. Το πουλί του ήταν πεσμένο εξαιτίας των άθλων. Στην Νάπολη είναι ένας βιβλιοπόλης που πουλάει όλο γυμνές φωτογραφίες γυναικών της εποχής του παππού μου. Ο κόσμος, με τη δικαιολογία ότι θέλει να αγοράσει, πηγαίνει και τις βλέπει. Είναι γυναίκες γυμνές από τα πόδια μέχρι το κεφάλι, όλες χοντρές, με ένα γιγαντιαίο κόλο πίσω. Μία έχει και μία αναμένη πίπα στο στόμα. Οι εντυπώσεις μου για το γυμνό είναι δυσμενείς. Όποιος βγάζει γυμνές φωτογραφίες πάει στην κόλαση και όποιος τις κρατάει στο σπίτι πάει στην κόλαση, παρόλο που θα είναι λίγο πιο πάνω. Το πολύ ένας θα έπρεπε να τις κρατήσει στο σπίτι σε ένα κουτί και να τις κοιτάζει κάθε τόσο, αλλά χωρίς να υπερβάλλει. Προσπαθεί να τα βάλει σε σειρά ο Πιτσιρικάς. Εγώ είδα ένα άγαλμα γυμνό στο μουσείο. Είχε το κεφάλι σκυφτό, τόσο πολύ ντρεπόταν. Συσκεύει σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άθενα. Χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Λάκι ξένο, πουλί χαμένο, τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άθενα. We'll be right back. σμενίτια και ψήλωση κοτούλα λεμόνια. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δε πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, μου δρώει τα σπλάχνα, με βγάζω άχνα. Ασχολίαστος Τζίμις Πανούσης, πουλάκι ξένο, λέει λοιπόν το ερώτημα. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, λέει το Ευαγγέλιο. Είναι σωστό όμως σήμερα να κάνουμε πολλά παιδιά? Και λέει λοιπόν, φίλος ή η φίλη μας, δεν ξέρω, έχω μια αίσθηση ότι αυτός που τα λέει είναι πιτσιρικάς, μπορεί να είναι και πιτσιρίκα. Στην Ινδία, στην Αφρική και στη Σάνιτα, κάνουν παιδιά σαν να είναι μύγες. Μετά κλαίγονται που δεν μπορούν να τα ταΐσουν. Και εμείς στην οικογένειά μου είμαστε έξι. Αλλά οι γονείς μου δεν ζητάνε βοήθεια από κανέναν, γιατί τη ζητήσανε, αλλά κανένας δεν τους την έδωσε. Ακόμα κι αν ο Θεούλης είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε, δεν ήθελε να πει ότι πρέπει να κάνουμε παιδιά συνεχώς, αλλά το αναπόφευκτο για να τα κάνουμε να ζουν καλά. Τώρα το αναπόφευκτο δεν το ήξερε, τι σημαίνει, το σέρβιρε. Οι Κινέζοι πάλι πληθύνονται μόνο, χωρίς να αυξάνονται ποτέ. Κωστής Μαραβέγιας, λίγο εκτός θέματος, αν και ποτέ δεν είναι η μουσική ενός εκδοτικού θέματος και ένας νέος άνθρωπος, αφιερωμένο εξαιρετικά στη Ρουμπίνη, στο Στέλιο, στην Ελένη, στην Αγγελική, δεν ξέρω, ακούνε η Ρουμπίνη και οι άλλοι Μαρβέγια. Από μένα για εσάς. Δικό σας είναι εξάλλου. Και δεν μου είπες του το έδωσες εκείνη το πορτρέτο. Πάμε λοιπόν στο παρακάτω, πλησιάζοντας προς το τέλος, για να μην μας κοιμηθεί και ο ηχολήπτης. Λέμε λοιπόν, σχολιάστε τη φράση του Αγίου Παύλου, γυναίκα να υπακούς τον άντρα γιατί είναι ανώτερός σου. Κοίτα να δεις τι κάθισε και είπε ο Παύλος. Για να δούμε λοιπόν, ο νεαρός μας τι μας λέει. Παρόλο που αυτή η φράση φαίνεται άδικη, νομίζω ότι αν ξέρουμε να την εκτιμήσουμε δεν είναι άδικη, επειδή την είπε ο Παύλος, ένας Άγιος Πατέρας, φίλος του Χριστού, που σίγουρα δεν έλεγε μπούρδες. Αν αυτή η φράση την είχε πει ένας οποιοσδήποτε, τότε εντάξει, ήταν ηλίθιος. Ενώ εγώ αυτά τα πράγματα τα λέω, παρόλο που είμαι κορίτσι, λοιπόν, κορίτσι, και δεν με συμφέρει να τα πω. Ο άντρας πρέπει να είναι ανώτερος από τη γυναίκα, γιατί στη ζωή υπάρχει πάντα ένας που διοικεί και ένας άλλος που υπακούει. Αν διοικούσαν όλοι, τότε ποιος θα υπηρετούσε? Δεν θα υπήρχε ούτε ένα σκουπιδιάρι στους δρόμους και ποιος θα μάζευε το τραπέζι αν δεν το έστρωνε κανένας? Τετραγωνική λογική, η πιτσιρίκα. Για παράδειγμα, σε αυτό το σχολείο κάνει κουμάντο η διευθύντρια και όλοι πρέπει να την υπακούνε. Αλλά όταν η διευθύντρια γυρίζει στο σπίτι και συναντάει τον άντρα, ο άντρας, ακόμα και αν είναι επιστάτης σε αυτό το σχολείο, είναι αυτός που διατάζει τη διευθύντρια γιατί είναι ο άντρας της. Στο σπίτι μου διατάζει ο πατέρας μου. Αμέσως μετά έρχεται η μάνα μου, αλλά εγώ ξέρω μια οικογένεια που πρώτα διατάζει η μητέρα και μετά έρχεται ο πατέρας, γιατί ο πατέρας έχει μόνο ένα πόδι. Εμένα, για την ώρα, στο σπίτι με διατάζουν όλοι, γιατί είναι όλοι σερνικοί. Αλλά όταν παντρευτώ, θα τα πληρώσει όλα και με το δίκιο μου ο άντρας μου. Στρογγυλή φιλοσοφία. Πάμε παρακάτω. Μαγαζιά τα έχουν φτιάξει με γυάλι και πορσελάν, και κινέζικο θα βρεις και τη γεύση τη λεπτή στου Ιορδάνη. Σε ένα κόσμο που μορφή να κρατάει ζωντανές τις παραδόσεις, το μπακάλικο μπορεί να είναι πλάι στις μπούτι αν δεν το δώσεις. Μέσα σε μια κυβωτό οι βιτρίνες τα μπέμβε και τα παπάκια συμβιώνουνε κομψά με του δρόμου τα σκύλια και τα γατάκια. Σαν κασέτα με βαρδίτσε θρωτά κολυμβητές και καζατζίδι, τρόφιμος μπορεί να έχει κάποιες επαφές με τα λαΐδη. Σοβινιστές είναι και εγώ κεντρική και χαλαντρέοι. Μα εκείνος που μπορεί μες στη νύχτα να νερεί ό,τι προβάλλει, δεν γουστάρει και πολύ να του κάνουν κριτική τώρα οι άλλοι. Που να φύγεις να χαθείς για το κέντρο θες όλο πλήρω ταξίδι. Το καλύτερο κρασί όταν παρακουνηθεί γίνεται ξύδι. Σε ταβέρνες τοπικές, στα σουβλάκια και στα μπαρ, στα καφενεία είναι η ντόπια μοναξιά, στα 40 της τραβάει την εφηβεία. Thank you. Βασίλης Λικολαίδης, του οφείλουμε και αυτόν μία αναφορά πιο εκτεταμένη, ένα tribute στους, μία αναφιέρωμα στους Χαλανδρέους εδώ, που έτσι υποψιάζομαι ότι εκεί είναι μια καλή φωλιά των, τέλος πάντων, των αιτίων του κακού που μαστίζει τη χώρα μας. Και στο τελευταίο μας απόσπασμα πάμε για σήμερα από το... από τη συλλογή του Μαρτσέλο Ντόστε, το ξεχνάω, Μαρτσέλο Ντόρτα, έτσι μην το πω λάθος, ενός δασκάλου Ιταλού που έχει ανθολογήσει εκθέσεις των μαθητών του. Σχολιάστε τη φράση του Χριστού «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας». Ο Χριστός μετρούσε τα λόγια του, δεν έλεγε μπούρδες. Αν έφερε ένα παράδειγμα, ήταν ο πρώτος που το έκανε πράξη. Δεν ήταν ένας δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν κρατούσες, όπως οι θεοί της Ελλάδας και οι μούμιες της Αιγύπτου. Αυτό ήταν ο πρώτος που αγάπησε τους εχθρούς του. Το Βαραβά έβαλε να τον ελευθερώσουν, τον Ιούδα, παρόλο μετά τον άφησε να τον κρεμάσουν. Μέχρι την τελευταία στιγμή έκανε πως δεν ήξερε τίποτα. Στο Ρωμαίο στρατιώτη του βοήθησε το γιο του, τον καλό ληστή, το συγχώρεσε στο Σταυρό. Και άλλα πολλά συγχώρια που τώρα δεν θυμάμαι. Έτσι μας είπε να κάνουμε κι εμείς. Είπε να αγαπιόμαστε ο ένας με τον άλλον, έστω κι αν είμαστε όλοι αντίθετοι. Πράγματι, πού είναι το περίεργο αν δύο αραβωνιασμένοι αγαπιούνται αμοιβαία, ή πατεράδες και μανάδες, ή αδερφοί και αδερφές. Είναι φυσικό αυτά τα είδη να αγαπιούνται. Το δύσκολο είναι στο αντίθετο. Εγώ όμως αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον εχθρό? Το ξέρω ότι θα έπρεπε, αλλά είναι πολύ δύσκολο, για να μην πω εξίσου αδύνατο. Για παράδειγμα, εγώ θα έπρεπε να αγαπάω τον Τζίνο Μελκιόρε, που στην παράσταση με έκανε να κάνω επίτηδες λάθος και έφαγα ένα σκαμπίλι από την αδερφή Ανιέζε. Εγώ τον Τζίνο Μελκιόρε θα τον μισώ σ' όλη μου τη ζωή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έκανε. Και τον Εντουάρντο Τζιλιμπέρτη τον μισώ, επειδή μια φορά κατά λάθος του χτύπησα το χέρι με τη στέκα του μπιλιάρδου και αυτός μου έδωσε ένα χαστούκι. Το εκμεταλλεύτηκε γιατί ήταν μεγαλύτερός μου. Καλά να πάθει τώρα που είναι άνεργος. Κι όμως θα έπρεπε να τους αγαπάω. Κι εγώ θα το ήθελα. Αλλά δεν τα καταφέρνω με τίποτα. Αλλά προσπαθώντας και ξαναπροσπαθώντας, ίσως μια μακρινή μέρα να το καταφέρω. Μας λέει ο Πιτσιρικάς από το ιταλικό αυτό χωριό του οποίου το όνομα ξέχασα, και με αυτό κλείνουμε τις αναγνώσεις μας. Όσο λοιπόν για σας ταλέποροι μαθητιώσα νεολαία της Ελλάδας, κλείνοντας, η ευχή μας ήθε να έχετε ανοιχτά μυαλά και μάτια και ίσως, όχι σίγουρα, ίσως να δείτε αυτό που σε μας διέφυγε και διαφεύγει. Ίσως ακόμα να διαβάσετε έγκυρα και έγκαιρα τα μηνύματα των προτελευταίων ναυαγών. Όσο για μας, καλή σας νύχτα. Thank you.